اللہ کی رحمت بن کر آتے ہیں اور مخلوق خداوندی کو برے کاموں کے انجام اور رب کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور اچھے کاموں کی طرف سے اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے اچھے کاموں پر جو کرم نوازی ہونی ہوتی ہے اس کی خوشخبری دیتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم بھی امت کو اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رب کی طرف سے ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو اور نواہی سے بچ جاؤ، حیا سے قائم کرو، بے حیائی سے بچ جاؤ، اللہ کی توحید کو مانو اور شرک سے دور ہو جاؤ. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. کیوں؟ اگر تم عبادت اللہ کے سوا کسی کی کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہ قیامت کے دن مشرکین پر بہت بڑا عذاب آئے گا اور قیامت کا دن بھی بہت بڑا دردناک اور مصیبت والا دن ہے. جہنم کا عذاب نہ ہی ہو تو کیا حشر کا عذاب کم ہے؟ اور اگر حشر کا عذاب نہ ہوتا تو کیا قبر کا عذاب کم تھا؟ گناہگاروں کے لیے ہر مقامات پر ایک سے ایک بہتر عذاب ہے. عذاب کسی کو ہے، رو کوئی رہا ہے. عذاب امت کو اور روتے انبیاء اکرام ہیں. دن رات انبیاء اکرام دعائیں مانگتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. فقال الملا الذین کفروا من قومہ، تو آپ کی قوم کے سردار بولے، بڑے لوگ بولے، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تمہیں اپنی طرح کا بشر پاتے ہیں. بشریت یا بشر ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. کتنے ہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ و تسلیم تشریف لائے، سورہ انبیاء میں اس کا مفصل ذکر ہے کہ ہر کافر ہر نبی کو یہی کہتا رہا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی بشریت کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہنا کہ بشر ہیں تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے بشریت کو یہ شان عطا فرمائی کہ بشریت میں انبیاء اکرام کو بھیجا، لیکن ان کی بشریت اور عام ہم جیسوں کی بشریت میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے. کوئی کسی قسم کی مماثلت ہے ہی نہیں ہے سوائے نام کے. وہ لوگ جو انبیاء کو اپنی طرح کا بشر کہتے ہیں بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک معاذ اللہ استغفر اللہ بڑھ گئے کہ نفس بشریت میں اللہ کے نبی اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں. معاذ اللہ تقدیر الناس، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی، استغفر اللہ. تو کفار کا اور آج کے نام نہاد مسلمانوں کا، نام نہاد توحید پرستوں کا یہ ایک جیسا عقیدہ ہے کہ وہ بھی کہتے تھے انبیاء تم ہماری طرح بشر، ہماری مثل بشر، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء ہماری طرح اور ہماری مثل ہی بشر ہیں، بشر ہونا اور بات ہے، خیر البشر ہونا اور بات ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے لیکن کیا سڑک کے کنارے بکھرے ہوئے پتھروں کی طرح پتھر ہے، جیسے یاقوت اور عام سڑک کے کنارے بکھرے ہوئے پتھروں میں فرق ہے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عام بشروں میں فرق ہے۔ تو ان ظالموں نے کہا، کیا نو ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر ہی پاتے ہیں، وما نراک تباک الا الذین ہم ارازلنا بادی الرائی، اور ہم نہیں جانتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ان لوگوں نے کی جو سرسری نظر سے دیکھتے ہی معاذ اللہ کمینے لگتے ہیں، وہ جن کے یعنی جو ہمارے معاشرے میں غریب ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، مساکین ہیں، جن کو ہم کمینہ سمجھتے ہیں، وہ تم پر ایمان لائے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ شروع سے ہوتا آیا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے جو وقت کے مقہور تھے، جو وقت میں معذب تھے، جن پر دنیا و آخرت کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، انہوں نے انبیاء اکرام کو اپنا نجات دہندہ سمجھا، اور حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ و تسلیم کو اللہ کا نبی مانتے ہوئے ان کے غلام بن گئے، اللہ کے رسول سمجھتے ہوئے ان کی اتباع میں آ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ صرف ہم ہی نہیں، قیامت تک کے آنے والے یہ مظلوم اور مقہور انسانوں کے حاجت روا بن کر آ رہے ہیں، یہ ساری مشکلیں حل کر دیں گے۔ آج یہ غلامی کے پٹے جو ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ گناہوں کے طوق جو ہمارے دلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ انہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے یہ سارے کے سارے دور ہوں گے۔ تو اس لیے ان ظالموں نے بھی کہا، اور مکے والوں نے بھی تو یہی کہا تھا، جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کون لوگ ایمان لائے اس نبی پر، تو کہا ہمارے معاشرے میں سے غریب ترین، مسکین ترین اور ذلیل ترین لوگ جو تھے وہ ایمان لائے سوائے چاندے کے۔ تو ان ظالموں نے بھی کہا کہ ہم تو وہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی محفل میں آئے ہیں، وہ لوگ آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جو ہماری نظر میں بلکہ صاف دیکھے بھی ہمیں کمینے لگتے ہیں، معاذ اللہ ارزل ترین اور ذلیل ترین لگتے ہیں۔ کیا پتا ان ظالموں کو کہ عزتیں مال و دولت سے نہیں ملتی، عزتیں تو انبیاء اکرام کے قدموں کے صدقے ملتی ہیں۔ کیا پتا ان ظالموں کو کہ یہ مال و دولت، سونا چاندی، یہ عزت کی ضمانت نہیں، عزت کی ضمانت اللہ کا بندہ ہو جانا ہے، نیکی کا دامن پکڑنا ہے اور نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو جانا ہے۔ ومان رالکم علینا من فضلن، اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں جانتے، تو ہم سے کوئی فضل والا بھی نہیں ہے۔ وہ فضل جانتے ہیں، وہ بڑائی جانتے ہیں، فضیلت جانتے ہیں کہ نبی جو ہو وہ ایک یعنی مال و دولت لے کر آئے، خزانوں کا مالک ہو، فوجیں اس کے آگے پیچھے ہوں، سر پہ تاج، سر پہ تخت اور سر پہ تاج اور نیچے تخت ہو، اور ساری دنیا سے معاذ اللہ استغفر اللہ بڑھ کر غرور اور تکبر کا پلندہ بنا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا ہم تجھے کو آپس میں ہم تجھے کو اپنے اوپر فضیلت بھی نہیں جانتے، بل نظنکم کاذبین، معاذ اللہ ہم تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں، کہ اگر اللہ نبوت دیتا تو کسی سردار کو دیتا، کسی دولت مند کو دیتا، ہم میں سے کسی کو دیتا، نہ تجھے ہم پر کوئی فضیلت، نہ تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو کوئی فضیلت، اور تجھ پر ایمان لانے بھی بظاہر معاذ اللہ کمینے بادی اور رائے بادی اور نظر میں کمینے لوگ، اور تو بھی ہمیں جھوٹوں میں سے لگتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ قال یا قومی، فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، میں تو معجزات لے کر آیا ہوں، میرے پاس تو دلائل ہیں، وہ آتانی رحمتن من عندہی، اور اللہ جل مجد الکریم نے مجھے اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمائی ہیں، نبوت عطا فرمائی ہے، فہمیت علیکم، کیا اندھے ہو گئے تم، تمہیں پتا نہیں کہ نبوت کی فضیلت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے، یہ نبوت کا تاج ہی ساری کائنات سے بڑھ کر تاج ہے، یہی تخت جو ہے یہ سارے تختوں سے بھاری ہے، نبی ہو جانا یہ دنیا کے کروڑوں بادشاہوں کے سر جو ہیں وہ انبیاء اکرام کی نالان پاک پر تصدق ہو جاتے ہیں، تو کیا تم اس سے اندھے ہو، تم دنیا کی دولت تو دیکھتے ہو، تم دنیا کے بادشاہ تو دیکھتے ہو، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جو اللہ نے مجھے رحمت عطا فرما دی، اللہ جل مجد الکریم نے مجھے جو دولت عطا فرمائی ہے یہ ساری دنیا کی دولتوں سے بڑی ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، انلزمکموہا، کیا تم کیا ہم اسے تمہارے یعنی گلے چپتا دیں، وانتم لہا کاردون، اور تم بیزار ہو، حالانکہ تم چاہتے نہیں ہو، تو کیا ہم تجھے اس کے گلے میں چپتا دیں، لیکن ظالم لوگ تھے، ان باتوں کو کہاں سمجھتے، وجا قومی، اور حضرت سینا نو علیہ السلام نے کہا جیسا کہ ہر اللہ کا نبی یہ پیغام دیتا آیا کہ لوگو دیکھو میں نیکی کی تلقین کرتا ہوں، تو تجھ سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میں تجھ سے کوئی اس کا صلہ تو نہیں مانگ رہا، جو تم مجھ سے دور ہٹ رہے ہو، جو تم مجھے برا سمجھ رہے ہو، ہوتا ہے نا کہ آج کل نیکی میں بھی دنیا چھپی ہوتی ہے، دین کے پیچھے بھی دنیا چھپی ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، وگرنہ ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن دنیا کے لیے پڑھے گی، قرآن پڑھائے گی لیکن دنیا کھانے کے لیے، تو کہا تم اللہ کے لیے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، تو حضرت سینا نوح علیہ السلام نے کہا ویا قومی لا اسالکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، میں اللہ کی راہ بتاتا ہوں تو تم سے تنخواہ تو نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، اور تم مجھے اجر دے بھی کیا سکتے ہو، تمہارے پاس بھی کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اجر دیتے ہیں سونے چاندی سے، مال و دولت سے، انبیاء اکرام اشارہ کریں تو ہر مال و دولت بن جائیں، سونا چاندی بن جائیں، ان کی دعاؤں سے تو دنیا کو مال و دولت ملتا ہے، دنیا سے وہ کیا مانگیں گے اور دنیا ان کو کیا دے گی، دینے والے اللہ جل مجد الکریم ہیں اور اپنے انبیاء اکرام کو دینے والا بنا دیتے ہیں، انبیاء کیا مانگیں گے، ان اجریا الا علی اللہ، ہاں میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اجر وہی دے سکتا ہے جس جو یعنی جانتا ہو کہ جس کو میں اجر دے رہا ہوں اس کا کام کتنے اجر والا ہے، تو دنیا کو کیا پتا کہ انبیاء کی شان کتنی ہے، رسولوں کی شان کتنی ہے، کہا تم میں مانگتا بھی نہیں، تم دے بھی نہیں سکتے، ساری دنیا بھی دے دو تو انبیاء کی تو پہلے دنیا غلام ہے، دے کیا سکتے ہو، دنیا ہی دے سکتے ہو نا، تو دنیا تو پہلے ہی ان کی غلام ہے، الارض للہ ولرسول ہی، ساری کی ساری زمین تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، نبی اشارہ کریں تو چشمے جاری ہوتے ہیں، نبی اشارہ کریں تو اس میں سے یعنی سونے چاندی کے پہاڑ نکلتے ہیں، نبی اشارہ کریں تو اللہ جل مجد الکریم کی رحمت سے ساری کی ساری دنیا کے پہاڑ سونا بن جائیں، تو انبیاء اکرام قوم سے کیا مانگیں گے، کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا بھی نہیں ہوں، انہوں نے کہا یہ ذلیل یہ کمزور لوگ جو ہیں یہ اگر تم سے دور ہو جائیں تو ہم بھی تمہاری محفل میں بیٹھا کریں گے، ہم ان لوگوں غربا کے ساتھ مساکین کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، بے ادبی سمجھتے ہیں، لہذا ہم آپ کی محفل میں نہیں بیٹھیں گے، تو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ دیکھو میں تو ان مسلمانوں کو جنہیں تم ذلیل و خوار سمجھتے ہو، جنہیں تم کمزور سمجھتے ہو، میں تو ان کو اپنی بارگاہ سے نہیں ہٹا سکتا، ابو جہل چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو لیکن کوئی ہم سے پوچھ کے دیکھے، ہم تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالان پاک پر کئی ایسے سرداروں کے سر قربان کر دیتے ہیں، کئی ایسے سرداروں کو ہم بار دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم کیا جانیں، آقا کریم سے پوچھئے کہ وہ حضرت بلال کی شان کیا تھی، عمار بن یاسر کی شان کیا تھی، لوگ جن کو زر خرید غلام سمجھتے تھے ان کی شان اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھی، تو کہا میں ان اپنے مسلمانوں کو، میں ان اپنے یعنی لوگوں کو جن کو تم غریب اور ذلیل سمجھتے ہو اپنی بارگاہ سے نہیں ہٹا سکتا، انہم ملاقو ربہم، وہ تو بے شک اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جو نبی سے ملا وہ رب سے ملا، جو نبی کی بارگاہ میں بیٹھا وہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمت میں بیٹھا، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تو پاتا ہوں تمہیں کہ تم نرے جاہل کے جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو یہ نہ سمجھ پائے کہ نبی کے غلام کی شان کیا ہے، وہ دنیا کی تاریخیں اور دنیا کی سندیں حاصل کر لے، جاہل کا جاہل ہے۔ لوگ ابو جال کو ابو الحکم کہا کرتے تھے لیکن آقا کی عزت نہ سمجھ سکا، آقا کی شان نہ سمجھ سکا، آقا کے غلاموں کا مقام نہ سمجھ سکا، تو قیامت تک اس کے لیے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، جاہلوں کا باپ پڑ گیا۔ تو کہا لوگوں تم کہتے ہو کہ ان غرباء کو اپنی محفل سے اٹھا دیا جائے، ان غریب مسلمانوں کو اپنی محفل سے نکال دیا جائے، تم ان کا ظاہر دیکھتے ہو، تمہیں ان کے باطن کا پتہ نہیں ہے، تم تو جاہلوں کی قوم ہو۔ وہ یا قومی میں جان سوڑونی من اللہ ان طرف، اور اے میری قوم اگر میں ان کو ان سے دامن چھڑا دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، اللہ کو یہ مجھ سے اللہ کو لینے کے لیے آئے، اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، اللہ کو پانے کے لیے آئے، اور اگر میں اب ان سے دامن چھڑا دوں تو کس کے پاس جائیں گے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کہ یہ جو غربا تیری محفل میں آئے تو تو نے نو ان کو اپنی بارگاہ سے کیوں اٹھا دیا، فلا تو ضبط کروں، کیا تمہیں دھیان نہیں ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ نبی تو لوگوں کو اپنے دامن میں چھپانے کے لیے آتے ہیں، نبی کسی غریب امیر کا امتیاز تو نہیں کرتے، انبیاء کرام غربا کو اپنی محفل سے اٹھا تو نہیں دیا کرتے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو دولت ہمارے پاس، تم ایک غریب آدمی ہو، یا تو اتنی دولت لے کر آؤ ہم تب تجھے نبی مانیں گے، یا ایسا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو ان کو یا ان کو اپنی محفل سے نکال دو، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، فرشتے بن کر آتے تب ہم تمہیں مانتے۔ تو اب کہا حضرت سیدنا نور علیہ السلام نے ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سب کو لٹا دوں گا خزانے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ بن کے، بھئی یہ اعتراض تو تم تب کرو اگر میری یہ دعوے ہوں، جب میرے یہ دعوے نہیں ہیں تو تم مجھ پر یہ اعتراض کس لیے کرتے ہو۔ اصل میں کافروں کے مشرکین کے جو یعنی ان پر جو اعتراضات تھے، مشرکوں نے جو ان پر اعتراض کیے، تو تین شبے مشرکوں نے جو جیسا کہ پیچھے گزرا انہوں نے کیے، ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تم میں سے اپنے اوپر کوئی فضل والی کوئی بھائی والی بات نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تو یہ دعوی نہیں کیا کہ میں تم سے کہوں کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں خزانے دیتا ہوں، ہاں میں دین کے خزانے، ایمان کے خزانے، حکمت کے خزانے دے رہا ہوں، میں نے دنیاوی خزانوں کا تم سے وعدہ ہی نہیں کیا، اور لہذا یہ تمہارا اعتراض بھی بالکل بیکار ہے، یہ اعتراض بے محل ہے، میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی نہیں ہے اور دنیوی دولت کا تم کو متوقع نہیں کیا، اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیا ما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی رائے، کہ ہم تو دیکھتے ہیں جو تم پر ایمان لائے وہ بالکل معاذ اللہ استغفر اللہ کمزور اور ذلیل لوگ ہیں۔ تو آپ نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، تو میں نے کب کہا کہ میں غیب کی یعنی حکم لاتا ہوں، میرا تو حکم جو ہے وہ ظاہری شریعت پر ہوتا ہے، تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں تو ان کو مومن مانتا ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے یہ دعوی نہیں کیے۔ بلا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم خیرا، اور انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا، کہا تم ان کو سمجھ رہے ہو نا کہ ان کے پاس کوئی بھلائی نہیں، میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا جب یہ اللہ کے دین کو مان چکے تو اب اس پر اللہ ان پر کرم نوازی کرے گا. انی ازل لمن اللہ عالم بما فی انفسہم, اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی ازل لمن الظالمین, اگر میں ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دوں تو میں تو یعنی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا, اور نبی تو کوئی ظالموں میں سے ہوتا نہیں ہے. لہذا نبی نہ غریب امیر میں فرق نہیں کرتے, لہذا نبی اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتے. وہ تو ہر ایک کو, جو بھی مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, سر خرید غلام ہو یا وقت کا حاکم ہو, دونوں کو ایک جیسا, دونوں پر ایک طرح کی رحمت اور فضل جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا, تو بولے یا نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت سی جھگڑے, یعنی تم نے ہم سے بڑے جھگڑے کیے. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين, اب نہیں مانتے ہم تیری بات, لے آؤ وہ عذاب جس کا تو ہم کو روز وعدہ دیتا ہے, تو ڈراتا ہے, اگر نہ مانو گے تو غرق ہو جاؤ گے, تم پر بارش آ جائے گی, تم پر سلاب آ جائے گا, طوفان آ جائے گا, لے آؤ وہ طوفان, ہم نہیں مانتے, ہم روز کے جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. قال انما یاتیکم بہ اللہ, کہا بولا ہاں اللہ تم پر وہ ضرور لائے گا, انشاء اگر اس نے چاہا تو, وما انتم بموجزین, اور جب اللہ وہ عذاب لائے گا تو تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہوگے, تم جو ہو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم ہی عاجز ہوگے. بلا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم, اور میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا بھی چاہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, کہ اگر اللہ تمہیں گمراہ ہی چاہے تو میری باتیں تو تم کبھی نہیں مانو گے, اللہ نے تمہارے مقدر میں گمراہی لکھ دی ہے, لہذا تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگتی, تمہیں میری نصیحت اچھی نہیں لگتی. میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں, لیکن تم بھلائی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ تم لوگوں پر اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے یعنی گمراہی کی مہریں لگ چکی ہیں. ہو وہ رب کم, وہ تمہارا رب ہے, وہ الہی ہے, چر جاؤ, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. ہم یقولون افتراہ, کیا تم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جی سے بنا لیا, اپنی طرف سے یہ معاذ اللہ کلام گھڑ لیا. کل ان افتری تو ہوں, فرما دیجئے انو کہ اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا, فعلیہ اجرامی, تو میرا جرم مجھ پر ہے, وانا بری مما تجرمون, اور جو تمہارے گناہ ہیں میں ان سے بری ہوں. یہ دیکھیے, یہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قول کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ جو میں تمہیں یہ باتیں سناتا ہوں اپنی طرف سے بنائے ہیں بنا لی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یہ اگر جرم ہے تو میری ذات پر ہے, میں تو تمہیں کچھ نہیں کہتا. ہاں جو تم کرتے ہو تمہاری ذات پر ہے. یہ ہے حضرت نوح, بھائی تم اپنا جانو میں اپنا جانوں. یہ کافر کے لیے یہی ہوتا ہے کہ نبی ان کو کہتے ہیں تمہارے عمل تمہارے لیے, میرے عمل میرے لیے, لیکن جو مومن ہوتا ہے پھر ان کے گناہوں کی بخشش بھی انبیاء چاہتے ہیں, پھر ان کی کمی کتائیوں کو معاف بھی کراتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اپنے اپنے عمل کام آئیں گے, کسی کا عمل کام نہیں آئے گا, تو وہ واقعی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبیا نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اپنے عمل ہمارے اپنے عمل. کسی دن ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک لونڈی تھی, خادمہ تھی, حضرت بریرا یا بریرا دونوں طریقے سے نام لکھے ہوتے ہیں. تو حضرت بریرا کو کسی نے کہا بریرا عمل کر لے, کہیں یہ نہ کہنا کہ میں اللہ کے نبی کے گھر کے کام کرتی ہوں, میں لونڈی ہوں تو میں بخشی جاؤں گی, تو کام کر لینا بغیر میں اللہ معاف نہیں کرے گا, عمل کر لینا نیک, اللہ کے نبی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. تو اس نے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی, اور حدیث بھی میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے چہرہ مبارکہ سرخ تھا اور آپ کی چادر مبارکہ زمین پر کھسکتی ہوئی آ رہی تھی. انصار کہتے ہیں کہ ہم جان جاتے تھے کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں, ہم نے تلواریں نکال لی, ہم نے کہا آقا کریم ہمیں حکم دیجئے, کہیں تو ہم اپنے والدین کو قتل کر دیں, کس نے آپ کو اتنا غضب نہ کر دیا, ہمیں حکم تو فرمائیے. ہم سب گھبرا گئے, آقا کریم مسجد نبوی میں گئے, منبر پر تشریف لائے, سب لوگوں کو بلایا, سب لوگ بیٹھے, تو آقا کریم نے شاہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کو بھی میری رحمت کو فائدہ نہیں دے سکتی. سن لو میری اہل بیت کو, میرے گھر والوں کو, میرے غلاموں کو, میرے گھر کے کام کرنے والوں کو میری رحمت دنیا میں بھی فائدہ دے گی, قیامت میں بھی فائدہ دے گی, میری رحمت ہر جگہ پہنچے گی. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, اور آج تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ سے بھی کہا گیا فاطمہ عمل کر لے میں تیرے کام نہیں آؤں گا. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو غلاموں کے کام آ رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یعنی ہر غریب کے کام آ رہے ہیں, تو اہل بیت ہیں. تو کہا حضرت نور نے ٹھیک ہے نہیں مانتے تو تمہارا کام تم جانو, اپنا کام میں جانوں, میں تمہارے جرموں کا حساب دے نہیں ہوں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور نو کو وحی ہوئی اِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اے نو یہ تیری قوم تجھ پر ایمان نہیں لائے گی اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ جو تحقیق ایمان لا چکے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں. فَلَا تَبْتَئِسْ تو غم نہ کرنا بنا کان یا فلوں جو وہ کرتے ہیں اے موسیٰ اے نو یہ غرق ہوں گے یہ جہنم میں جائیں گے لہذا تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں جو ایمان لا چکے وہ ایمان لا چکے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سال درخت بوئے 20 سال وہ درخت ہوتے رہے جوان ہوئے 20 سال میں کوئی بچہ نیا پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہو چکے تھے سب غالب ہو گئے. اب کہا بس نے فل کا کشتی بناؤ بے آئیونے نا ہمارے سامنے وواہیے نا اور ہمارے حکم پر ولا تو خاطب نہیں فل زینا ظالم اور خبردار میرے ساتھ اے نو اب بات نہ کرنا ظالموں کے بارے میں انہوں نے تجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے تیری بات نہیں مانی اب ان کی سفارش نہ کرنا اب ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون وہ ضرور غرق کیے جائیں گے وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے. وصنع الفلکا اور نو کشتی بناتا ہے وکلما مر علیہ ملا من قومہ اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ساخر من ہو تو اس پر ہنستے معاذ اللہ سر کہتے نو کیا کر رہا ہے آپ فرماتے میں کشتی بنا رہا ہوں یہ پانی میں تیرے گی تو کہتے دیکھو یہاں تو نور دور دور تک پانی نہیں معاذ اللہ پہلے تو نبی ہوتا تھا اب تو بڑھئی بن گیا ہے. مذاق کرتے تانے دیتے لوگوں کو لاتے اب مسخرہ پن کرتے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کالا ان تسخروا کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو مننا ہم پر فإنا نسخر منکم ہم بھی تم پر ایک وقت میں ہنسیں گے کما تسخرون جیسا تم ہنستے ہو. آج تو تم کشتی کو مذاق کرتے ہو آج تو تم کشتی پر جو ہو وہ ہنستے ہو انبیاء کو مذاق کرتے ہو جب کشتی یہ طوفان میں تیر رہی ہوگی اور تم لوگ سب غرق اور ڈوب رہے ہوگے اس وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے ہم بھی تمہیں اسی طریقے سے پوچھیں گے. فصو فتال امونا اب ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا من یاتی ہے عذاب کس پر آتا ہے عذاب یخزی ہے کسے رسوا کر دے وہ یہل علیہ ہے عذاب مقیم اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا. یہاں بھی تم غرق ہوگے اور قیامت کے دن تم یعنی حشر میں بھی اور پھر آخر میں تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا وفارت تنور اور تنور ابھر پڑا حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم کا جو طوفان تھا آپ کے دور میں وہ ایک بڑھیا کے گھر میں تنور سے ابلا تھا ایک تنور سے پانی نکلا تھا اور اتنا پانی نکلا اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے کہ جب لوگ مذاق کرتے تھے تو ایک بڑھیا عورت تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتی تھی اے نوح کیا کرتے ہو تم تو کہا میں کشتی بناتا ہوں وہ کشتی جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ کشتی ہمیں لے کر تیرے گی اور یہ سب غرق ہو جائیں گے. تو بوڑھی مائی نے کہا اے نو جب وہ کشتی آئے نا جب نو جب وہ طوفان آئے تو مجھے بھی کشتی پر سوار کر لینا مجھے تو پتا نہیں چلتا میں گھر سے باہر کام نکلتی ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہوگا تو پھر ہم تجھے بھی ساتھ لیتے جائیں گے. اب جب یعنی وہ دن آیا کہ جس دن اسی مائی کے گھر سے وہ جو تنور تھا اس سے پانی ابلا اور ساری دنیا پر پانی ہی پینا ہو گیا. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین تو ہم نے کہا ہے موسیٰ اے نو اپنی کشتی پر ہر جنس کا ایک ایک جوڑا جو ہے اس کو تم سوار کر لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اور جن پر بات پڑ چکی ان کے سوا اپنے گھر والوں وَمَنْ آمَنَ اور باقی مسلمانوں کو وَمَا آمَنَ مَعَهُ اور جو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے إِلَّا قَلِيل مگر تھوڑے. کہا اے نو تم ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لو جو مسلمان ہیں جن پر بات پڑ چکی حکم ہو چکا وغیرہ کہوں گے ان کے سوا سب کو اپنے ساتھ لے لو. اور کہا ان کے ساتھ تو صرف تھوڑے سے مسلمان, یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 80 مسلمان تھے جو 950 سال تبلیغ کے بعد جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم نے ان مسلمانوں عورتوں اور مردوں کو اس میں بٹھایا, وقال ارکبوا, اور بولا کہ اس پر سوار ہو جاؤ, فیہا اس میں, بسم اللہ مجرحا و مرساہا, ان ربی لغفور الرحیم, اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا, بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی دعا ہے جو آج بھی کسی چیز پر سوار ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے. تو کہا کہ جب وہ سوار ہوئے تو انہوں نے یہ پڑھا. اب جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو روکنا چاہتے تو بسم اللہ کہتے رک جاتی, جب چلانا چاہتے تو بسم اللہ کہتے کشتی چلنے لگتی. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب جو ہے وہ ضرور بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وہی تجری بہم, وہ انہیں لے کر جا رہی تھی, فی موجن, موجوں میں, وہ کل جبالے, جیسے کہ پہاڑ, موجیں کیسی تھیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں, اتنی اتنی بڑی لہریں اور اتنی اتنی بڑی موجیں تھیں, زمین اور پہاڑوں کی چوٹی سب پر ایک جیسا ہی پانی تھا, لیکن ان پہاڑ جیسی موجوں میں بھی کشتی جو تھی وہ چل رہی تھی. ونادا نوح, اور حضرت نوح علیہ السلام پکارے, نبنا ہو, اپنے بیٹے کو, وکانا فی معذلن, اور وہ ان سے کنارے پر تھا, یا بنی ارکب, اے میرے بیٹے سوار ہو جا, مانا ہمارے ساتھ, ولا تکن مع کافرین, اور کافروں کے ساتھ نہ ہونا. حضرت نوح علیہ السلام کا بعض روایتوں میں لکھا متنبع بیٹا تھا, یعنی پیچھے سے آیا تھا جس عورت سے آپ نے شادی کی تھی, اس نے کہا کہ نہیں حقیقی بیٹا تھا, تو کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں آ کر سوار ہو جا اور تو جو ہے کافروں کے ساتھ نہ ہونا. لیکن اس نے کہا کالا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں, پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کالا لا عاصم الیوم, کہا حضرت نوح نے آج تجھے کوئی نہیں بچائے گا, من امر اللہ, اللہ کے عذاب سے, الا من رحم, مگر جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہما الموج, اور ان دونوں کے درمیان جو ایک لہر تھی موج تھی وہ حائل ہو گئی, فکان من المغرقین, تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہے. اب یعنی 6 ماہ تک کم و بیش کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی رہی, ہر طرف پانی ہی پانی ہے, کوئی چیز کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی سوائے اس جوڑے کے, ہر اس چیز کے جوڑے کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا, وہ چرند ہو, وہ پرند ہو, وہ وحشی ہوں, وہ جانور ہوں, وہ انسان ہوں, سب کے سب جو تھے وہ صرف وہی اس وقت پوری کائنات میں زی نفس انسان موجود تھے یا زی روح چیزیں موجود تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھی. یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, دیکھو جی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں چلا گیا, غرق ہو گیا, اس کو نہیں بچا سکے, تو اس کا مطلب نبی کسی کے کام نہیں آ سکتے. بھائی بات وہی بار بار جو ہم روز کرتے ہیں کہ ہاں انبیاء کافروں کے کام نہیں آتے, مومنوں کے کام آتے ہیں. اور اس آیت سے جیسا آگے آئے گا کہ اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ جب حضرت نوح نے کہا باری تعالیٰ میرا بیٹا, تو کہا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, وہ تیرا اہل نہیں ہے, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. تو اس آیت سے علماء نے یہ نکالا کہ بد عقیدہ, بد مذہب شخص جو ہے وہ اہل بیت سے نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہو سید کہلائے, جو صحابہ کا گستاخ ہو سید کہلائے, جو اہل بیت کا گستاخ ہو سید کہلائے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نہیں. قرآن نے واضح کر دیا کہ بد عقیدہ سید نہیں ہو سکتا, اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بد عقیدہ شخص کو سید کہو گے تو زمین و آسمان تجھ پر ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کا تم پر عذاب آئے گا. کبھی کسی بد عقیدہ شخص کو سید نہ کہنا, سردار نہ کہنا, اس کی عزت نہ کرنا. تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے آقا کی حال وہی ہے جو آقا کی با ادب ہے, مؤدب ہے, اور وہ جو آقا کے غلاموں کا بھی ادب کرتے ہیں, جو آقا کے اہل بیت کا, آقا کے ازواج مطہرات کا بھی ادب کرتے ہیں, وہی سید ہو سکتے ہیں. انہ لیس من اہلک, چاہے وہ پیدا تو ہوا ہو پھر بھی ہے نوح وہ تیری آل سے گنا نہیں جائے گا. تو بعد عقیدہ سیادت سے نکل جاتا ہے. کہا وکیلا یا ارض ابلائی, اے زمین رک جا, اپنا پانی کو نگل لے, ماں آ کے اپنے پانی کو نگل لے, وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي, اے آسمان اب تو تھم جا, اوپر سے بارش آ رہی ہے، نیچے سے زمین سے پانی نکل رہا ہے، ہر طرف پانی پانی ہے. اب اللہ نے حکم کیا زمین پانی کو دوبارہ نگل لے، آسمان کو کہا کہ آسمان تو ٹھہر جا، وغیظ الماء اور پانی خشک کر دیا گیا، وقودی الامر اور کام پورا ہو چکا، وقت وقت الل جودیے اور حضرت نوح کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، وکیلا وہ دل قومی اور فرمایا گیا کہ دور ہو قوم جو ہے الظالمین، ظالموں کی قوم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی. تو اب یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی تو زمین سے وہ آہستہ آہستہ پانی جو تھا وہ اترنا شروع ہوا. تو جب پانی سارے کا سارا اتر گیا، اب ہر چیز بہہ چکی ہے، خانہ کعبہ جو آسمانوں سے آیا تھا وہ اٹھا لیا گیا اور وہ بیت المعمور اس کو بنا کر ساتویں آسمان کے اوپر جہاں آج یہ قبلہ ہے کعبہ اس کے بالکل اوپر اس کو رکھ دیا گیا، اس کو فرشتوں کا کعبہ بنا دیا گیا، قبلہ بنا دیا گیا، اور یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں بنایا اس کو مومنوں کا قبلہ بنا دیا گیا. اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چھ مہینے کے بعد جب پانی اترا، جب زمین خشک ہوئی، آپ وہاں آئے تو سارے کے سارے مکان بہہ چکے، سارے کے سارے لوگ غرق ہو چکے، اور وہ مائی، اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مائی تو رہ گئی واپس وہیں جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سیلاب آئے گا تو وہ مائی تو غرق ہو گئی ہوگی، مائی تو ڈوب گئی ہوگی. اب جب واپس گئے تو دیکھا کہ مائی کا گھر موجود ہے، اور مائی کے گھر میں گئے تو حضرت وہ بڑھیا مائی پوچھتی حضرت نوح سے کیا نوح وہ طوفان کب آئے گا جس کا تو نے کہا تھا اتنی دیر ہو گئی، اب کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، میں تو باہر نہیں نکلتی، تو وہ کب آئے گا؟ یاد رکھنا نوح علیہ السلام، جب وہ طوفان آئے تو مجھے اپنی کشتی میں سوار کر لینا. اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی قدرتوں پر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے مائی، وہ طوفان تو ہو کر بھی گزر چکا اور تجھے پتا نہیں، تیرے ہی گھر سے تو وہ تنور میں سے تو وہ نکلا تھا اور تجھے پتا تک نہیں، تو دیکھیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جل مجد الکریم کرم نوازی فرمائے. تو وہ اتنے بڑے طوفانوں میں بھی اس گھر کو یوں رکھتا ہے کہ جیسے اس کے گھر والوں کو پتا تک نہیں چلتا کہ یہ کیا بار ہو گیا. حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یعنی جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کیسے کیسے رکھتا ہے. تو ایک آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میں نے آج تک کسی گھوڑے کو بھی، گھوڑے کے بیٹے کو بھی اس کے باپ کی طرح اتنا مشابہ نہیں دیکھا جیسے یہ تیرا بیٹا تیرے مشابہ ہے. تو حضرت امیر المومنین کو وہ آدمی بات سناتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں میں یعنی تجارت کے لیے نکلا، جب میں تجارت کے لیے نکل کر جا رہا تھا نا تو میری بیوی حاملہ تھی، اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم جا رہے ہو میں حاملہ ہوں، تو یہ جو میرے پیٹ میں اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس وقت کے یعنی جو تجارت تھی وہ دنوں کی تو نہیں مہینوں سالوں کی ہوا کرتی تھی. تو کہتا ہے کہ امیر المومنین جب میں نکلا تو میں نے کہا کہ اس کو جو تیرے پیٹ میں ہے نا اس کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. میں کئی مہینوں کے بعد آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، درختوں کے پتے ہیں ایسے جیسے کسی نے کئی مہینوں سے اس گھر کو صفائی نہیں کی. تو میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو اتنے مہینے ہو گئے، وہ تیری بیوی تو فوت ہو چکی. تو میں نے کہا وہ تو حاملہ تھی، انہوں نے کہا وہ بچہ جننے سے پہلے ہی فوت ہو گئی. اب وہ امیر المومنین میں بڑا پریشان تھا، میں مسجد نبی جی کے باہر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے یعنی جنت البقیع وہاں سے ایک طرف سے آگ نکلتی نظر آتی ہے، روشنی نکلتی نظر آتی ہے. تو میں نے لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا یہاں سے ہر روز نکلتی ہے، ہم نہیں جائیں گے. تو میں دوڑتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ روشنی وہیں سے نکل رہی ہے جہاں میری بیوی کی قبر لوگوں نے مجھے دکھائی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور اس میں میری بیوی لیٹی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے اور دودھ پی رہا ہے. تو میں نے امیر المومنین اس بچے کو اٹھایا تو وہ بچہ میرے ساتھ پیار کرنے لگا، اور یہی وہ بچہ ہے جس کو آپ میرے کندھے پر دیکھ رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے اس کو یعنی ساری کی ساری جو ہے وہ یعنی ساری کی ساری اس شکل بھی اللہ جل مجد الکریم نے مجھ پر عطا کی ہے. تو اللہ جس کو رکھتا ہے قبر میں مردہ ماں کے سینے سے اس کو چھاتی سے اس کو دودھ بھی پلا رہا ہے اور دودھ بھی آ رہا ہے اور وہ بچہ پل رہا ہے. اسی طریقے سے امام لال کائی نے کتاب و سننا میں یہ روایت نقل کی, یہ بھی تابعین کے دور کا واقعہ ہے کہ چند لوگ حج کرنے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی کی بیوی راستے میں فوت ہو گئی. پیدل حج کرنے جا رہے تھے, انہوں نے ایک غار میں رکھا بیوی کو, وہاں جنازہ پڑھ کے اس کو غار میں رکھ کے آگے پتھر چون دیے. جب وہ حج کر کے کئی مہینوں کے بعد واپس اسی راستے سے گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس یعنی پہاڑ کی غار کے منہ پہ جا کر دعا مانگنا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا. جب اس نے مجھے دیکھا تو ڈرتا ہوا وہ بھاگ گیا اندر, تو میں بھی اس کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی میری بیوی کا جسم جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت پڑا ہوا ہے اور وہ اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہے اور وہ بچہ اس کے ساتھ جا کر کھیل رہا ہے. وہ اس کی بیوی بھی حاملہ تھی, تو جس کو اللہ رکھتا ہے اس کو پھر کون تکلیف دے سکتا ہے. تو اتنا طوفان آیا اور وہ مائی جو تھی وہ اسی طریقے سے اپنے گھر میں صحیح سلامت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم جو ہیں وہ یعنی مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مائی تجھے پتہ تک نہیں چلا ساری دنیا پر طوفان آیا اور سارے کافر جو ہیں وہ غرق ہو چکے, سوائے اب چند مومنوں کے دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو اللہ جل مجد الکریم جب کرم نوازی کرتا ہے, جب مہربانی کرتا ہے تو پھر ہاتھ دے کر رکھتا ہے, پھر غیب کے خزانے سے مددیں فرماتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے, بندہ اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ اس کی توحید کا اقرار کر لے, اس کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مان لے اور ان کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ جیسے اللہ جل مجد الکریم نے اس مائی کے لیے وہ اتنا بڑا طوفان یوں گزار دیا اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب یعنی 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ہوگا اور ہر بندہ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے نزدیک وہ 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا جیسے دو نفر پڑتے ہوئے گزر جاتا ہے. اور کچھ آدمی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ ادھر آدمی نے جیسے آنکھ بند کر کے کھولی آنکھ جھپکنے سے پہلے 50,000 سال کا دن جو ہے وہ گزر جائے گا, ان کو پتہ تک نہیں چلے گا. کیوں کہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمت کی چادر ان پر ہوگی, ان کو اس قیامت کے یعنی وہ عذاب کا اور قیامت کی ان ہولناکیوں کا پتہ تک نہیں چلے گا جیسے اس بوڑھی مائی کو پتہ نہیں چلا. اسی طریقے سے کئی مومن ایسے ہوں گے کہ میدان حشر میں ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میدان حشر قائم ہوا بھی یا نہیں ہوا, اور ان کے ہاتھوں میں پروانے پکڑا دیے جائیں گے کہ جاؤ میدان حشر میں سے, حشر کا میدان پورا ہو چکا, جاؤ تم جیسے چاہو جنت میں تشریف لے چلو, جنت میں چلے چلو. تو اس طریقے سے بعض لوگوں کے لیے وقت جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے وقت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, چند سیکنڈوں میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور کچھ کے لیے سیکنڈ جو ہے وہ صدیاں بن جاتی ہیں. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جن کو اللہ جل مجد الکریم اپنی رحمت کی چادروں میں رکھے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم میں رکھے, اور اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.